Na żywo w Trójce już dzisiaj. Początek transmisji kilka minut po 19. Przekaz wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 czerwca, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Światowi przywódcy wezwą Rosję do zaprzestania działań militarnych w Ukrainie, ujawnia agencja Reutera. Izraelska armia ogłosiła przerwę taktyczną na południu Strefy Gazy. Polscy piłkarze rozpoczynają Euro pierwszym rywalem Holandii, o tym za chwilę w sporcie. Do zachowania integralności terytorialnej Ukrainy wezwą światowi przywódcy obradujący na szczycie pokojowym w Szwajcarii. Agencja Reutera dotarła do wstępnego szkicu komunikatu końcowego spotkania, którego celem jest zainicjowanie procesu pokojowego. Ponad 100 światowych przywódców i organizacji podkreślą w dokumencie, że to Rosja jest winna wywołania wojny i wezwą Moskwę do zaprzestania działań militarnych. W szkicu znalazł się też apel o oddanie elektrowni jądrowej w Zaporożu pod kontrolę Ukrainy, a także ochronę dostępu do portów morskich na Morzu Azowskim. Grożenie użyciem broni atomowej w kontekście toczącej się wojny w Ukrainie jest całkowicie niedopuszczalne. Podobnie niedopuszczalne jest atakowanie statków handlowych i portowej infrastruktury cywilnej. Wszystkie bezprawnie wywiezione ukraińskie dzieci oraz bezprawnie przetrzymywani ukraińscy cywile muszą wrócić do Ukrainy, napisano we wstępnym szkicu. Oficjalny komunikat końcowy ma zostać wydany na zakończenie szczytu odbywającego się w szwajcarskim kurorcie Birkenstock. Podczas swojego wystąpienia prezydent Andrzej Duda nazwał Rosję ostatnim dużym państwem kolonialnym. To Rosja zaatakowała Ukrainę, mimo że nie było do tego powodu. To stwierdzenie najczęściej powtarzało się w blisko 31 wystąpieniach konferencji zorganizowanej przez Szwajcarię. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Rosja nie potrafi zamknąć tego, co złe w jej historii. W części świata, którą reprezentuje, Rosja jest nazywana więzieniem narodów. To dlatego, że jest domem dla blisko 200 grup etnicznych, których większość stała się mieszkańcami tego kraju przez takie działania, jakie Rosja prowadzi obecnie w Ukrainie, powiedział Andrzej Duda. Krytyka Rosji ze strony przytłaczającej większości mówców miała na celu ustalenie sytuacji wyjściowej. Politycy chcą jednak przygotować plan działań, który doprowadzi do dołączenia Rosji do rozmów o zakończeniu jej wojny przeciw Ukrainie. Konferencja ma być pierwszą z długiego cyklu. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Polska załoga ukraińskiego kontenerowca zaatakowanego przez Huti w Zatoce Adeńskiej została ewakuowana. Z informacji Polskiego Radia wynika, że marynarze zostali przetransportowani w bezpieczne miejsce. Amerykańskie centralne dowództwo potępiło działania wspieranych przez Iran bojowników. Kontenerowiec Verbena płynął z Malezji do Włoch, przewożąc drewniany materiał konstrukcyjny. Gdy przepływał przez Zatokę Adeńską, bojownicy Huti wystrzelili w jego kierunku dwa pociski manewrujące. Jeden cywilny marynarz został poważnie ranny i został ewakuowany przez amerykańską marynarkę wojenną. Na statku wybuchły pożary, które pozostali marynarze próbowali ugasić. W sobotę wczesnym popołudniem czasu polskiego wysłali jednak sygnał SOS. Statek Anna Meta zareagował, by udzielić pomocy. Anna Meta przetransportowała marynarzy w bezpieczne miejsce. Załoga opuściła statek z powodu ciągłych pożarów i niemożności ich kontrolowania. Powiedział Polskiemu Radiu dyżurny prasowy CENTCOM. Z informacji centralnego dowództwa wynika, że irańska fregata Jamaran, która znajdowała się w odległości 8 mil morskich od Verbeny, nie odpowiedziała na wezwanie pomocy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Izraelska armia ogłosiła pauzę taktyczną w działaniach na południu Strefy Gazy. Ma to pomóc w dostawach pomocy humanitarnej. Przerwa obejmie działania wojskowe w pobliżu drogi prowadzącej z przejścia granicznego Kerem Shalom. Ma obowiązywać codziennie od 8 do 19 aż do odwołania. Izraelska armia tłumaczy swoją decyzję względami humanitarnymi. Czas na równość jest teraz. Pod takim hasłem ulicami Warszawy przeszła wczoraj Parada Równości. Jej uczestnicy apelowali do pilnych zmian w prawie dotyczącym mniejszości seksualnych. Prezentowali 12 postulatów, wśród nich małżeństwo i związek partnerski dla każdego. Kolejna drag queen, przywitajcie ją wielkimi brawami, jest to Kitty! Chcemy, żeby każdy nas traktował w taki sam sposób jak każdego innego człowieka, że możemy również się trzymać za ręce na ulicy. Chcemy celebrować miłość, chcemy celebrować to, że jesteśmy wszyscy różni, ale wszyscy jesteśmy dobrymi ludźmi i chcemy się dobrze bawić i wiedzieć, że nie jesteśmy sami. Chcielibyśmy zawierać związki małżeńskie, nie tylko partnerskie. Część osób jest bardzo za i ma tą chęć posiadania dzieci wśród osób homoseksualnych. Duża część nie. I właśnie to jest taki podział, czy powinno być adopcja, czy nie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, otwierając paradę, powiedział, że ten dzień pokazuje, że Warszawa jest miastem uśmiechniętym, tolerancyjnym i europejskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Dzień dobry. Na początek bardzo dobre wiadomości. Bartosz Zmarzlik wygrał w Maili Grand Prix Szwecji. Piątą rundę indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Polak wyprzedził w finale Australijczyka Maxa Frika i Brytyjczyka Roberta Lamberta. Czwarte miejsce zajął Australijczyk Jack Holder. Następna runda Mistrzostw pod koniec czerwca w Gorzowie Wielkopolskim. Obrońcy tytułu Włosi pokonali Albańczyków 2-1 w rozegranym w Dortmundzie meczu grupy B piłkarskich Mistrzostw Europy. Albańczycy objęli prowadzenie w 23 sekundzie po golu Nedima Bajramiego. Było to najszybsze trafienie w historii czempionatu Starego Kontynentu. Włochów to tylko jeszcze bardziej zmotywowało, bo potem w 11 minucie wyrównał Alessandro Bastoni, a zwycięską bramkę dla broniącej tytułu Italii 5 minut później zdobył Nicolo Barella. W innym meczu tej samej grupy Hiszpanie wygrali z Chorwacją 3-0. Gole strzelili Alvaro Morata, Fabian Ruiz i Daniel Carvajal. Zawodnik Widzewa Łódź oraz były gracz hiszpańskiej Malagi Bartłomiej Pawłowski chwali postawę Hiszpanów. Hiszpanie przekonali mnie, że są mentalnie i sportowo gotowi do tego turnieju, gotowi, żeby dominować w tych meczach mimo młodego składu, mimo części piłkarzy, która w ostatnim czasie dopiero debiutowała w reprezentacji, to widać, że oni już potrafią odgrywać ważną rolę w tej reprezentacji i wyróżniać się nawet na tak silnym rywalu, jakim jest Chorwacja. W sobotę rozegrano także jedno spotkanie grupy A. Węgry przegrały ze Szwajcarią 1-3. Dziś oczywiście dla nas najważniejszy mecz. Polacy spotkaniem z Holendrami rozpoczną Mistrzostwa Europy. Większość ekspertów stawia biało-czerwonych na pożarcie w tym spotkaniu. Mimo to trener Michał Probierz stara się szukać pozytywów. Jesteśmy outsiderem tutaj, ale jako grupa dla nas to jest najważniejsze i może jak tak patrzymy z perspektywy, to dla mnie najważniejsze jest to, że stworzyliśmy zespół, który chce walczyć jego jeden za drugiego i oby te wszystkie waśnie, które w polskiej piłce gdzieś czasami miały miejsce, żeby to poszło w zapomnienie i żebyśmy wspierali tą reprezentację wszyscy. Spotkanie Polska-Holandia o 15 w Hamburgu, a więcej o Euro w naszym specjalnym studiu 5 minut po 9. Prawie w całym kraju dziś dużo chmur z przelotnymi opadami. Deszcz od wschodniego Pomorza przez Kujawy, zachodnią część Mazowsza, województwo łódzkie, pośląskie. W tych regionach termometry pokażą do 20 stopni. Na zachodzie będzie 25 stopni, do 26 na wschodzie. Autopromocja. Hello, this is Reza Shahadi speaking from Ramallah on Western Bank, Palestine. Dlaczego Izrael boi się Palestyny? Jak żyje się dziś na zachodnim brzegu? Co sprawia, że wybitny palestyński pisarz i prawnik od 8 miesięcy nie może opuścić swojego domu? Raja Shahadeh opowie o tym dziś po 20 w audycji Wszystkie Książki Świata. Zapraszam, Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie raz jeszcze. No i za chwilę przeniesiemy się w totalnie inne klimaty i inną atmosferę muzyczną. A to za sprawą małych i dużych społeczności zespołu TGD. Na tej trąbie, gdy się skończy rejs. Panie sępie, nic pan nie występi. Takie prosty biznes klasy, nie ma nawet les. Panie ośle, o asertywności. Niech pan plecie przy bufecie, nie blokuje drzwi. Wszystkie parki, zapraszam do arki. Na co jeszcze czekasz? Da, da, da. których pan się nie boi. I nie broi sami swojej, oszczędzamy tlenka. Wielku kolego z diety Kwaśniewskiego, całą wioską na Dąbrowską przenosimy się. Pan leniwiec nigdy nie chciał pływać, a tymczasem wielki basen ma się zmienić świat. Wszystkie parki zapraszam do arki, bo za chwilę zacznie lać. Ego, ego, ego, Arkanoego. Coś niebywałego. Takiego rytmu jeszcze u nas nie było na antenie, dlatego że to nowość, to nowa płyta zespołu TGD, ale żeby tak dokładnie, mówiąc szczerze, powiedzieć, to tej młodszej społeczności zespołu TGD, czyli małe TGD, ja w tej chwili wolałabym powiedzieć młode TGD. Moniko, co ty na to? Młode TGD, możemy powiedzieć dzisiaj młode TGD. Monika Wydrzyńska, songwriterka, wokalistka, trener wokalny, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Rozrywki, wokalistka zespołu TGD. Witam cię pięknie. Dzień dobry. I młode pokolenie, tak? TGD. Możemy, nasze wspaniałe nasze pokolenie. To teraz zacznę od młodszej. Karina Wiktorowicz. Cześć. Lat 12. I Kaja Piskorska. Tak, dzień dobry, dzień dobry. Lat 13. Dziewczyny, obie śpiewacie w małym TGD od kiedy? W młodym TGD. Ja od ponad roku. A ja już bardzo długo, ja chyba już od prawie 4 lat. Kaja jest jedną z takich osób, które bardzo wcześnie do małego TGD dołączyły i kontynuują swoją przygodę ze względu na to, że tak wcześnie dołączyła, to może być dużo dłużej, także bardzo się cieszymy z taką moją tutaj podporą od tych 4 lat. Tak. Kaja, na czym polega bycie taką podporą? To jest takie, że ja wiem, że ciocia może na mnie liczyć i ja wiem, że jeśli są koncerty, to ja mogę śpiewać każdą piosenkę i ciocia też o tym wie, ale ciocia też wie, że się nie obrażę, jak nie będę śpiewała jakiejś piosenki i jestem taką osobą, która zawsze może wszystko zrobić, nie musi wszystkiego robić. To jest takie koło ratunkowe. Dokładnie, Kaja jest trochę takim kołem ratunkowym, a tłumacząc tą sytuację, mamy w bardzo różnym wieku dzieciaki, te, które dołączają, mają często nawet 8 lat. I dla nich to zderzenie nagle ze sceną, z ekranem, z telewizją, z radiem, to wszystko jest bardzo nowe. I wiadomo, przydarzają się różne przygody, jak to z dziećmi. To opowiedzcie o jednej takiej przygodzie, żebyśmy troszeczkę wprowadzili się w ten klimat, bo rzadko na antenie gościmy dzieci. Zdarzyło się, że na naszym koncercie... Dzieci gramy, są szczere. Gramy jakąś tam piosenkę, którą z kolei... Ja może zarysuję teraz sytuację. Gramy w Mieście Ogrodów. To najpierw Monika Wydrzyńska, a potem dwie nasze wokalistki. Ja tylko zarysuję kontekst. Graliśmy 2 tygodnie temu. Katowice, Miasto Ogrodów. 1000 osób, bardzo duży koncert. I wtedy... Wtedy nasza koleżanka Zosia na jednym koncercie podchodzi do cioci, gdy ciocia mówi coś przed tym 1000 osób i mówi: ciociu, ciociu, ząb mi wypadł. I ciocia nie przestaje się śmiać i opowiada całą sytuację wszystkim. Tak. Ale dała radę śpiewać dalej? Tak, ja powiedziałam, nie chcesz, Zosia, może zejść ze sceny? Ona powiedziała, nie, nie, jest okej. Okay. A ja zapytałam, a gdzie jest ten ząb? Ona mówi, a gdzieś tam położyłam. No i na takie sytuacje, jeżeli jest się opiekunem zespołu, trzeba reagować szybko i na zimno? Trzeba reagować szybko, ale to jest właśnie najzabawniejsze, że ja jestem opiekunem i opiekunem takim trenerskim, wokalnym tego zespołu, ale często śmieję się, że to jest jakiś jeden z elementów, wisienka na torcie. Tak naprawdę praca z dziećmi zupełnie na czym innym polega. No to zaraz posłuchamy, na czym ta praca z dziećmi polega, a powiedzcie mi, moje małe wokalistki, czego nauczyłyście się w studiach radiowych? Bo skoro Monika powiedziała, ciocia Mimi powiedziała, że macie za sobą i studia radiowe i telewizyjne, to zaczniemy od tych radiowych. No na pewno przełamaliśmy tą barierę taką. Możemy Karina. Być bardziej otwarci na to, aha, jak mówimy. Nie wstydzimy się takich rzeczy, nie stresujemy się tylko bardziej. A też w studiach Kaja. Telewizyjnych nauczyliśmy się takiej pracy z kamerą, tego, że nie trzeba jej się wstydzić i że w telewizji nie ma tak naprawdę takich niemiłych osób, tylko wszyscy chcą nam pomóc i wszyscy chcą razem z nami się bawić i śpiewać. A jak jesteście w telewizji, to trzeba patrzeć w kamerę, nad kamerę? Jak tak, to jest? Tak, w kamerę zazwyczaj, zresztą się zależy, jeżeli jest to wywiad, to do osoby, która do ciebie mówi. Mhm. Ale tak to do kamery. Jak śpiewamy, to patrzymy. Tak, albo też czasem tak po prostu prosto, nie zawsze też trzeba w kamerę, to zależy. Tak czasem tylko w oczy cioci się patrzymy. Tak. Jeśli ciocia nam dyryguje albo pokazuje, co robić, czego nie, w jaką stronę się ruszać, w jaką nie. Pozdrawiamy. To w oczy cioci czy na dłonie bardziej? Nie, ciocia stoi nad kamerą, ciocia wszystko pokazuje. Pozdrawiamy wszystkich operatorów ze wszystkich śniadaniówek w Polsce. Oni mówią, niech pani stanie za tą kamerą. I ja stoję od razu za operatorem i dzieciaki patrzą po prostu na mnie, bo są przyzwyczajone na kontakt wzrokowy ze mną. Tak, nawet jak nagrywaliśmy teledysk, to ciocia za nami wszystko mówi, tak, a co mamy robić, jakie się ruchy. Słyszą państwo, to są dzieci, które po prostu już urodziły się z talentem stania przed kamerą i zasiadania przed mikrofonem. No może kiedyś to właśnie będą ci, którzy nas zastąpią na antenie radiowej. To taka trochę druga mama. No, ciocia mama. To śpiewamy na Dzień Matki. Trudne pytania, odpowiedzi znasz. Wikipedia wymięka, ale ciężko mi przyznać, że znów rację masz. Ty się budzisz przede mną, po mnie kładziesz spać. Może oddam ci trochę mego czasu wolnego. Wyśpisz się choć raz. Dzisiaj to ja zrobię ci herbatę, a jeśli chcesz, to opowiem bajkę. Mamo, ja ciebie bardzo, co dzień tak samo. Nie tylko 2605, 2605. Mamo, dziękuję za to, że ty za darmo tak bardzo kochasz mnie. Ja ciebie też. Szczerze mówiąc, to nie wiem, co ci mogę dać, skoro ty pozwoliłaś mi przez tyle miesięcy tuż pod sercem spać. Kiedyś jak będę duży i zamieszkam sam, obiecuję wysyłać ci pocztówki i dzwonić nawet z USA. Dzisiaj to ja zrobię ci śniadanie, a jeśli chcesz, wezmę cię na spacer. Ciebie też. Mamo, ja ciebie bardzo, a kocham, lubię i szanuję. Serdecznie. Dzień Mamy. Tekst Monika Wydrzyńska, muzyka również. Monika, tak. Twoja. Przypominam, że z nami oprócz Moniki Wydrzyńskiej, czyli opiekunki, cioci, mamy, młodego TGD, już nie mówimy małego TGD, czyli małych członków zespołu społeczności, zespołu TGD, to dwie nastolatki, Karina i Kaja, które również śpiewają w chórkach tej piosenki. Tak, tak, właśnie tak, bo zawsze jest tak w piosence, że są solówki, no chociaż nie zawsze są solówki i zawsze my też dogrywamy cały skład. Chór. Właśnie chór. A kto tym razem na solówce? Oliwka i Tymek. A z nazwiska jeszcze? Oliwia Wolińska i Tymek. Tymek w ogóle to jest ciekawa historia, dlatego że Tymek specjalnie na nagrania tej piosenki przyleciał do nas z Hiszpanii, dlatego że z całą rodzinką przeprowadzili się na rok i podróżują sobie. A z tymi piosenkami i solówkami to jest tak, że w każdym utworze faktycznie inne dziecko jest odpowiedzialne za to, żeby przedstawić temat, przedstawić na przykład pierwszą zwrotkę albo refren, a potem dzieciaki dołączają się w tych partiach churalnych, ale dla nas tak naprawdę te partie wspólne są najważniejsze, bo jesteśmy zespołem i też takie mamy założenie w ogóle funkcjonowania w małym TGD. Nie jesteśmy zbiorem solistów, tylko jesteśmy grupą, trochę tak jak w dużym składzie TGD-owym. I to dla mnie to jest ważne w każdej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. To znaczy i na wyjazdach, i w takim życiu po prostu chcę, żeby dzieciaki czuły, że każdy jest tak samo ważny, każdy ma tak samo ważną rolę w zespole. I tak samo jest z tymi solówkami, że się nimi często wymieniamy. My też jeździmy w różnych składach, więc czasem ktoś śpiewa tą piosenkę innego dnia, inną. Dla nas to właśnie element tej wspólnoty, grupy jest bardzo ważny. Utwór Dzień Mamy to jest utwór twój, od początku do końca. Ten tekst powstał z jakiejś waszej wspólnej koncepcji z Piotrkiem Nazarukiem, czy ty pewnego dnia usiadłaś i jednym słowem historia piosenki? Historia piosenki. Podzieliliśmy się na tej płycie tak, że Piotrek poprosił, żebym ja napisała piosenkę o mamie, a on napisze tą o tacie. Mnie bardzo ten temat ucieszył, bo mam z moimi rodzicami bardzo bliską relację i im to było dla mnie ważne, że mogę ten utwór napisać. I inspiracje do tego utworu są dwie. Pierwsza to po prostu relacja moja z moją mamą. Już z takiego dorosłego, dosyć doświadczonego spojrzenia, bo przeżyłyśmy razem mój okres i dziecięcy, i nastoletni, ten trudny. I teraz tą dorosłość, kiedy jesteśmy na odległość. A druga inspiracja to rozmowy z dziećmi, bo każde zajęcia, każdą próbę zaczynamy od tego, że ze sobą rozmawiamy, pytamy, co u nich słychać, pytamy różne domowe historie. Bardzo zależy mi też, żeby o każdym dziecku jak najwięcej wiedzieć o tym, co tam się teraz dzieje w jego domu, w szkole, jak się ma. Zresztą spędzamy ze sobą mnóstwo czasu w busach i koncert to nie jest ta godzina na scenie, tylko często nawet 9 godzin jazdy łącznie w ciągu dnia. I też ważny ten element tej historii, że my mamy pewne limity, to dziewczyny opowiedzą o tych limitach, które sprawiają, że bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. Ale wracając do tej historii, to właśnie te dwie inspiracje, rozmowy z dziećmi o tym, co myślą o swoich mamach i te moje doświadczenia. I wymyśliłam taki temat, żeby pokazać te przemyślenia dziecka, które być może w wieku dziecięcym często trudno mieć, że mama jest lepsza niż Wikipedia, ale nigdy jej tego nie przyznamy. Albo o tym, że nie mam pojęcia, co mam ci dać, bo ty pozwoliłaś mi spać pod swoim sercem. I to przeniesienie takich dorosłych myśli w głos, w tą wrażliwość dziecięcą, no powoduje prawdziwe wiadra łez na koncertach i bardzo się z tego cieszę. I to dla mnie największy komplement, że ta piosenka tak rezonuje. No to dziewczynki, co to znaczy mieć mamę? No to mieć mamę to mieć przyjaciółkę. Tak, najlepsza przyjaciółka. Poczekaj, Kaja, bo to Kaja Karina się wyrywa. Zacznijmy od Kai. No to jest taka osoba, która zawsze nam pomoże, zawsze będzie przy nas. Nieważne, co by się stało, czy się z nią pokłócimy, to i tak zawsze się pogodzimy. Zawsze ona nam zrobi tą herbatę, zawsze mama nam poczyta książkę, poczyta bajkę i zawsze wiem, że możemy na nią liczyć. Karina. No tak jak powiedziałam, to jest taka nasza najlepsza przyjaciółka, na którą możemy liczyć. No to co mówiła Kaja głównie. Aha. A jak śpiewacie piosenkę dla mamy, to co czujecie? No to ja czuję na pewno to, że jak już teraz są takie koncerty, gdzie już dużo razy zaśpiewaliśmy tą mamę, kiedy możemy już się wsłuchać w ten tekst, a nie tak się stresować, jak ją wykonamy, to ja czuję, że ten tekst jest naprawdę w 100% prawdziwy i że nie jest to coś powymyślane, tylko że no naprawdę myślę, że to jest niesamowite uczucie, kiedy możemy mieć mamę i kiedy możemy właśnie popierać wszystko to, co właśnie ciocia napisała, że to jest wszystko prawda. Czyli Karina, Kaja, troszeczkę się z tej piosenki nauczyłaś też, jak patrzeć na swoją własną mamę? Trochę tak, ale ja tak naprawdę wiedziałam, jak patrzeć na moją mamę, bo właśnie pozwoliła mi spać pod moim sercem, pod swoim sercem. Więc ona... Więc no ja wiedziałam już, że zawsze muszę na nią patrzeć dobrze, mimo że pokłócimy się i mimo że czasem mówi, że mam coś zrobić, a ja tego bardzo nie chcę, to wiem, że ona to robi dla mojego dobra, więc wiem, że zawsze muszę na nią dobrze patrzeć. Akurat potwierdzam, obie dziewczynki mają super relacje z mamami i obie mamy też znam, ale to jest właśnie, to jest dla mnie najważniejsze, że dzieci się z tym tekstem utożsamiają. Mam taką śmieszną historyjkę z naszej szkółki, którą prowadzimy, to są takie zajęcia raz w tygodniu, szkółka TGD, które prowadzimy w różnych miastach w Polsce. I dostałam, kiedy wysyłamy nuty i nagrania zawsze tej pierwszej wersji, to dostaliśmy taki telefon właśnie z tej naszej gdańskiej szkółki, że dziewczynka po zaśpiewaniu tej piosenki przyszła do tej cioci prowadzącej zajęcia i powiedziała: ciociu, bo to jest takie niesamowite, że ja z moją mamą mieszkam i widziałyśmy się dzisiaj rano, ale jak tego słucham, to tak strasznie za nią tęsknię. Ojej! No i to jest takie prawdziwe i takie piękne. Moniko, to jeszcze teraz Państwu przypomnę, bo pod okiem i Moniki, i Piotrka powstała płyta, o której dzisiaj mówimy. Rzadko mówimy o płytach dla dzieci, ale to jest absolutnie wyjątkowa okazja. Po pierwsze, dlatego, że 1 kwietnia, kiedy obchodziliśmy specjalne urodziny Trójki, Piotrek przywitał się tekstem z Arki Noego i opowiadał nam o tej płycie, że już za chwilę powstanie. No i wtedy obiecałam słuchaczom, że na pewno spotkamy się z wykonawczyniami i z bohaterami tej płyty. Po drugie, dlatego, że to są teksty bardzo dorosłe i dla dzieci, i dla dorosłych. Napisane przez ciebie i napisane przez Piotrka. I wyobrażam sobie, że gdyby ta dorosła społeczność TGD wykonała te utwory na swoim koncercie, brzmiałyby one równie dobrze. Co ty na to, Moniko? Myślę, że brzmiałyby dobrze. Czasami nawet duzi TGD-wcy się śmieją i mówią: co, jakie to fajne, sami byśmy mogli to śpiewać. No to dlaczego nie pokazujemy. Śpiewacie? Mamy swoje utwory jako TGD. To oczywiście tak z przymrużeniem oka, bo dużo tych tekstów jest szytych pod dzieci i to, że one są takie trudniejsze, to też jest celowy zabieg, bo staramy się, żeby te piosenki były skierowane do dzieci, żeby były bardzo proste. Też w piosenkach dla dzieci można jednak trochę więcej. Można użyć jakiegoś śmiesznego słowa, te melodyjki są takie dosyć proste i pod dzieci szyte. Te produkcje są specjalnie takie współczesne, dziecięce. Ale jest jeden element, na którym bardzo nam zależy, żeby każdy z tych utworów miał jakieś drugie dno, trzecie dno, żeby był pretekstem do rozmów w domu. I tak jak słuchaliśmy Arki Noego, wyjęliśmy z tego zwrotu Arka Noego, to słowo ego. Tak. I zawsze przed tym utworem troszeczkę staram się dzieciom zarysować na koncertach sens tego tekstu i proszę, żeby potem rodzice wytłumaczyli dzieciom dokładnie, o co w tej piosence chodzi. Czy wy się trochę uczycie, słuchając tych tekstów? No tak, tak. Tak? A czego się nauczyłaś do tej pory przez te 1,5 roku? Z tekstów? No to na pewno jak się zagłębi w te teksty, można odnaleźć właśnie te takie skróty, jak Arce Noego, ego. Albo można się dowiedzieć o takich ważnych rzeczach. A o czym się dowiedziałaś? Na przykład w piosence dla mamy tam jest, że warto szanować mamy, warto pamiętać o niej, pomagać. Też piosenka Niezawodny, taka właśnie z naszej najnowszej płyty, swoją drogą piękna piosenka, to ona jest taka niesamowita, bo ona właśnie tak chodzi w niej o tą wiarę w Boga, że właśnie uczymy się z niej, że Bóg jest niesamowity i On nigdy nas nie zawiedzie. I ja się właśnie przez tą piosenkę nauczyłam tego, że warto wierzyć w Boga, bo po prostu wiem, że On nas nigdy nie zawiedzie, zawsze nam pomoże i zawsze nas złapie za rękę, poprowadzi nas. Patrzę się teraz na naszego realizatora Bartka, uśmiecham się z taką myślą, czy dałoby się zamienić utwory i teraz puścić utwór Niezawodny. Bartek kiwa głową, no to chyba teraz uda nam się zaśpiewać Niezawodnego. Wstaje nowy dzień, proszę Boga. Monika Wydrzyńska, Piotr Nazaruk odpowiedzialni za ten utwór, a ze mną w studio jeszcze dwie niezwykłe młode osoby, Kaja i Karina. Bardzo cierpliwie wytrzymałyście naszą rozmowę. Żadna z was ani się nie kręciła, ani nie usiłowała dać do zrozumienia, że teraz ja chciałabym powiedzieć, jesteście tej cierpliwości przez ciocię Mimi uczeni. Wydaje mi się, że w ogóle, ale też... Co za rezolutne młode my osoby. My jesteśmy chyba nauczeni właśnie takiej cierpliwości, no bo tak, w telewizji czekamy bardzo często, na nagrywaniu płyt, no to tutaj już mniej czekamy, ale też no czasem musimy czekać, więc my tak naprawdę dużo czekamy. Ale za to właśnie jedziemy na koncert, w busie czekamy, ale za to już potem koncert jest intensywny. Tak. Kaja, to opowiedz o tych limitach, o których ciocia mi wspomniała. No to na koncertach w busie mamy limit, że korzystamy godzinę tylko z telefonu i to jest moim zdaniem świetna sprawa, bo możemy właśnie i rozmawiać razem, i grać w gry, i nawet po prostu siedzieć, spać, ale że nie używamy tego telefonu cały czas i to jest świetna sprawa i no uważam, że to jest świetny pomysł. Trzeba dodać, że nie jeździmy zazwyczaj może inaczej, nie każda nasza podróż trwa 2 godziny, 3 godziny, tak. Ale czasem w tym busie spędzamy godzin 6-7. Wiadomo, bus jedzie wolniej, my często jeździmy w różne zakątki Polski i potem jeszcze tego samego dnia albo następnego wracamy. Więc myślę, że każdy, kto pracuje z dziećmi, wie, jakim też wyzwaniem to jest, żeby one faktycznie nie były zamknięte w tych telefonach. Ale po poprzednim składzie małego TGD, bo ten skład jest wymienny ze względu na bycie dziećmi, które jest ograniczone czasowo, mam takie doświadczenie, że bardzo wzruszyło mnie to, że dzieci są ze sobą w przyjaźni. Że do dzisiaj mają kontakt, ja się zresztą z nimi regularnie spotykam i oni są nadal paczką przyjaciół. I też to, że my z tymi dziećmi dużo rozmawiamy, staramy się, żeby w takiej jakiejś otwartości, szczerości ze sobą być, to tworzy głębokie, prawdziwe relacje. I kiedy dołączył teraz do nas rok temu właśnie nowy skład, z którego jest między innymi Karinka, to dla mnie takim pierwszym aspektem tej pracy razem nie było wcale te wokalne doświadczenia, które są również ważne i dzieci z czasem nauczyły się skutecznie śpiewać na koncertach i być w mediach i tak dalej, ale przede wszystkim zależało mi na tym, żeby one miały ze sobą prawdziwe relacje, żeby były paczką, żeby się wspierały, bo właśnie historie są różne i to, że komuś wypadł ząb, to jedno, ale czasem po prostu ktoś ma gorszy dzień, ktoś się czuje gorzej, czy potrzebuje jakiegoś wsparcia, coś mu nie pójdzie i ta, wiem to po dużym składzie TGD, że ta mocna grupa wspierających się ludzi, którzy nawet jak stoisz z przodu sceny, ale ta twoja drużyna stoi za tobą, to jest nieocenione. Monika, czujesz jak śpiewasz, że masz za plecami siłę? Tak. Tak, zawsze, zawsze. I to jest coś, czego nie da się przecenić i coś, czego nie da się niczym zastąpić. Co jest bardzo rzadkie w ogóle w funkcjonowaniu na scenie, bo często jest się cały czas w tej sytuacji jakiejś oceny. A tutaj my jako duże TGD też tak funkcjonujemy jako drużyna, jako taka rodzina. No, te osoby, które są najmłodsze, że tak powiem, ze składu, to między innymi ja, śpiewam już prawie 10 lat w niemal niezmienionej paczce i to też dużo mówi, bo wydaje mi się, że tak długich relacji przy tylu wyjazdach, koncertach i w ogóle w dzisiejszym świecie. I w dzisiejszym świecie, tak, utrzymać to już o czymś mówi. No i dzieciaki, dla mnie to jest największa radość, jak jeździmy, kończy się koncert, spędziły cały dzień ze sobą w busie i 5 minut po tym, jak logujemy się w hotelu, oni już są wszyscy w jednym pokoju i grają w różne gry. No, bardzo mnie to wzrusza. To piękne. Młode damy, a każda z was miała swoją solówkę na koncercie? No tak, ciocia zawsze stara się tak to rozłożyć, te solówki, żeby każdy coś miał. Karina. Wiadomo, zdarzy się, że jest więcej osób i nie każdy będzie miał tą solówkę, ale to nie oznacza, że ciocia go nie lubi. Tak, i też nie obrażamy się za to, bo wiemy, że jak nie na tym koncercie, to na następnym, a jak nie na następnym, to na jeszcze następnym, a poza tym to nie te solówki są najważniejsze. Ciocia o nas nie zapomni. Tak, no nigdy. To jest to ogromne zaufanie. To chyba największy komplement. Takie szczere, absolutne zaufanie do cioci Mimi. Czy jak śpiewacie swoje solówki, to czujecie z tyłu tą siłę? Tak, oczywiście. Tak? Czujemy to takie poparcie innych, że jakby zawsze mamy w nich wsparcie i że jakbyśmy się pomylili, to oni nam pomogą. Że zawsze coś podpowiedzą, tak. Pomogą, że... Nie pomylimy się. No, kochamy się nawzajem. Tak. To jest piękne. A kim jest tata dla dziewczynek? Tata to taka osoba, którą tak... I dużo osób myśli, że tata to jest do zabawy, a mama to jest do tulenia. A ja na przykład uważam, że... Oczywiście tata jest do zabawy, ale nie uważam, że... Proszę się tu ze mnie nie śmiać. Ja nie uważam, że tata nigdy... Mój tata zawsze też był taką osobą, że mnie przytulił, że zawsze się pytał, czy wszystko okej, okay, zawsze by mi pomógł, cokolwiek by się stało. I mogę się z nim zawsze pobawić, mogę się z nim zawsze przytulić i zawsze mogę z nim porozmawiać. Tak. Tata jest takim... przyjacielem od wszystkiego. Tak. Od wszystkiego. Córki, nie? To jest wyjątkowa sytuacja, wydaje mi się. Tak. Ja mam taką historię bardzo śmieszną z liceum, kiedy byłam w szkole właśnie muzycznej, grałam w flecie poprzecznym i w zwykłej szkole i przygotowywałam się do konkursu, musiałam ćwiczyć 3-4 godziny dziennie i już brakowało mi tego czasu na to ćwiczenie. No i pamiętam, że już mając 18 lat, ale nadal będąc w liceum, zerwałam się któregoś dnia ze szkoły, poszłam do domu i rozłożyłam pulpit flet w salonie, nuty. No i tata wrócił po coś z pracy do domu, zobaczył mnie w tym salonie, nie skomentował tego, nie wiedział, że nie poszłam do szkoły i po prostu tam wyszedł coś tam robić. I tak za kilka dni znowu mnie spotkał, właśnie ćwiczącą na tym flecie i tak tylko westchnął i powiedział, możesz zacząć chodzić do szkoły? I ja powiedziałam, a no dobra, no ale muszę ćwiczyć. I tata tak, chodź do szkoły. I ja okej. I koniec historii. I potem ten temat jakby nie był kontynuowany i dopiero kilka lat temu przy jakimś wigilijnym stole powiedziałam to przy wszystkich, a mama mówi, nigdy mi o tym nie powiedział. I to jest właśnie ta relacja tata-córka, że tata... Tak, tata nie mówi mamy, tata tak, ale sekret. Tak w ogóle mój tata to też był taki niegrzeczny w ogóle. On uciekał ze szkoły, robił jakieś niedozwolone rzeczy, więc tak naprawdę mój tata zrozumie, jak ja zrobię coś złego. I na przykład jak ja czasem mu opowiadam, jak ja w ogóle dobrze się zachowuję w szkole, to on jest taki zdziwiony. Bo dlaczego? Kim ja to mam? Dzień taty. Kiedy będę duży, też na gitarze będę grał. Kiedy będę duży, też będę trzy języki znał. Kiedy będę duży, sam samochodem będę jeździł jak ty. Kiedy będę duży, kiedy będę duży, duży. Kiedy będę duży, też kanapę poniosę sam. Kiedy będę duży, nie będę się bał. Kiedy będę duży, to będę tak mądry i silny jak ty. Kiedy będę duży, kiedy będę duży, duży. Tato, zaraz lato, wyruszamy razem ty i ja. Tato, co ty na to, może mi pokażesz wielki świat. Tato, ty i ja to łosy. Kiedy będę duża, chcę, żeby tak było jak dziś. Kiedy będę duża, wciąż twoją księżniczką chcę być. Kiedy będę duża, chcę spotkać chłopaka takiego jak ty. Kiedy będę duża, kiedy będę duża, duża. Tato, zaraz lato, wyruszamy razem. To co ty na to? Niech się wydarzy, zanim będę duża, bo w takim damskim składzie jesteśmy. Małe, młode TGD i płyta Dzień Dziecka, utworzona pod okiem Moniki Wydrzyńskiej i Piotra Nazaruka. Dziewczyny, dwie piękne, młode, zdolne, Kaja i Karina. Łatwo być dzieckiem? Nie. Dla mnie tak. A dla mnie, co się to zależy, bo ja nie wiem w ogóle, czy my się zaliczamy jeszcze, no chyba tak, ale... Kaja Piskorska. Tak, tak, bo my już mamy, my już jesteśmy takimi nastolatkami, ale wiadomo, dzieckiem jest się w ogóle przez całe życie. No sobie. Właśnie. I no właśnie, dzieckiem, jak byłyśmy takie małe, takie naprawdę malutkie, no to było świetnie, niczym się w ogóle nie przejmujesz, tylko się bawisz, jesz i żyjesz po prostu. A teraz już jak chodzimy do szkoły, to tak... Fajnie, jesteśmy dziećmi, wiadomo, ale już mamy więcej obowiązków, ale no jednak jest to o wiele łatwiejsze niż bycie dorosłym. A nigdy nie chciałaś być dorosła, że już mam dosyć tych zakazów, już chciałabym być dorosła? Nie wiem, bo tak je właśnie dużo osób mówi, że chciałabym być dorosła, a potem jak już są dorośli, to już chciałabym być dzieckiem, więc tak naprawdę ja chyba na razie wolę zostać dzieckiem. Co za mądra dziewczyna. Karina. Ja się czuję cały czas jak dziecko i myślę, że przez całe życie będę się czuła jak dziecko. A łatwo jest być dzieckiem? To zależy. No to opowiadaj. To zależy. No, jak chodzi kiedy się do szkoły. Kiedy jest niełatwo być dzieckiem? No jak chodzi się do szkoły, ma się... Ciężko jest, jak mamy koncert, wracamy późno, a później na drugi dzień trzeba iść do szkoły na 8 i siedzieć te 6 godzin w szkole, napisać jakiś sprawdzian. To jest ciężkie, no ale wiadomo, mamy łatwiej, nie chodzimy do pracy, nie mamy jakichś takich obowiązków dużych, jak dorośli. Ja bym nie powiedziała, że nie macie obowiązków, macie swoje obowiązki, jesteście bardzo mądre dziewczynki i też dla mnie to jest takie istotne, żeby w rozmowach z dziewczynami, tak jak na co dzień sobie gadamy, nie bagatelizować tego ciężaru, który dzieci noszą. Wydaje mi się, że on teraz jest też wyjątkowo duży w dzisiejszym świecie, też w dużych miastach i my często z Kajką, jak się widzimy na próbie, już przez to, że znamy się kilka lat, wymieniamy się tylko wzrokiem i mówię, co Kaja, ciężki dzień i Kaja tylko macha ręką. I wiem, że ona ma swoje bolączki. To nie jest tak, że tylko my, dorośli, ponieważ mamy wielkie, dorosłe problemy, to jest istotne. Dzieciaki też swoje rzeczy przeżywają. A czasem największym problemem jest to, że się coś zgubiło, albo czegoś zapomniało, albo dziewczynki nam też małe opowiadają o różnych swoich dramatach z tego dnia i to też jest ważne. I to dla nich jest dramat. To dla nich jest dramat i to dla nich jest bardzo istotne. Albo jak się ktoś z kimś tam pokłóci, no różne znamy historyjki. No. I też ciężko jest odpowiadać dodatkowo za to, że wzięło się na siebie ciężar bycia w zespole, więc odpowiadania też za zespół. Ale ja uważam, że to nie jest ciężar. Ja uważam, że to jest przyjemność i to jest raczej takie coś, że jesteśmy wdzięczni za to, że jesteśmy w tym zespole, ale też jeszcze my, jako że jesteśmy muzycznymi dziećmi, to mamy jeden taki problem, że zawsze śpiewamy i to tak nas zawsze rozkojarza, że nieważne czy sprawdzian, czy nawet wywiad w radiu, to na przykład ja zawsze, nie wiem, nucę sobie coś albo w głowie myślę jakąś piosenkę, więc to jest taki ciężar, ale jeszcze ciężar małego takiego... Kaju, ale ty pomagasz, przepraszam, że tak wchodzę ci w słowo, pomagać to nucenie na przykład na sprawdzianie? Tak. Uczysz się śpiewająco sprawdzianu i tekstu? Na przykład ja jest często tak, że piszę sprawdzian i dopiero w połowie tej piosenki zdaję sobie sprawę, że już całą ją zaśpiewałam. Myślę, że już połowę zaśpiewałam i nie zdałam sobie w ogóle z tego sprawy, więc mi to raczej pomaga. Ale to może być śmieszne, ale bezwiedne nucenie jest czymś takim towarzyszącym byciu muzykiem. Przynajmniej ja na przykład bezwiednie nucę prawie cały czas. Coś sobie myślę i też może odkąd piszę dużo to cały czas jestem gdzieś tam w głowie w tym nuceniu, ale taka historyjka sprzed 2 dni. Byłam w sklepie z ubraniami, który był pusty i akurat nie grała żadna muzyka. Taki bardzo malutki sklepik i sobie coś tam pod nosem mruczałam. I poszłam w stronę przebieralni i widzę, że siedzi tam Kasia Sienkiewicz, z którą zresztą studiowałam muzykologię z klepu Jabłoni. I Kasia mówi, o właśnie się zastanawiałam, kto tak mruczy w tym sklepie. To było bardzo zabawne. A sorry, robiłam to, nawet nie wiedziałam. A Kasia nie mruczała? Nie wiem. Akurat chyba w tym momencie. Chyba nie. Akurat napłosiła, tak, że była zajęta. Tak. Albo jak jedziemy przez 6 godzin i cały czas śpiewamy, to ci się już mówi, już wyluzujcie, bo wujek tam siedzi, kieruje przez te 6 godzin, a my, tato... Ja wtedy zawsze używam argumentu kierowcy. Mówię, wiecie, ja mam luz, ale może pan kierowca nie chce już 6 godzinę słuchać tych piosenek. A jak, Karina, uczysz się do sprawdzianów, do klasówek, to też śpiewasz? To jest taka sprawa, że ja jestem w nauczaniu domowym, więc ja sprawdzianów nie mam. Ach, ty jesteś w nauczaniu domowym, a do egzaminów uczysz się? Tak. Śpiewając? Tak. I zdajesz śpiewająco. Lubicie się uczyć? Nie. Tak. Ja nie lubię się uczyć, bo ja nie potrafię się w ogóle skupić, ja sobie zdałam z tego sprawę. Ale jak śpiewam, to już jest okej, ale jak ja nie śpiewam, to ja nie potrafię, tak się szybko rozkojarzam, że to jest hit. Ale warto powiedzieć, że oni tak wszyscy mówią, a ostatnio pytałam ich, jak się uczą. Dobra. I to była tak żenująca rozmowa, ponieważ ja mówię, no pewnie dzieci mają problem z połączeniem szkoły z zespołem i pytam w busie, Wojtek. Wojtuś, nasz chłopak, piłkarz. I pyta, Wojtek, to jaką ty masz średnią? A Wojtek mówi, 5-7. I no tak. Przepytałam każdego, czy dzieci się tak dobrze uczą, więc Kaja, przestań. Dobra, tak. Nie, to ja na przykład jak się uczę, to zawsze sobie puszczam, biorę głośnik i puszczam muzykę. Niektórzy mają takie, że jak można się uczyć, przecież się nie skupisz, a mi to właśnie pomaga jakoś tak. Tak. Czyli no, to sobie śpiewam i piszę. Muzyką. Tak, jesteście muzyką. Tak. Patrzę się na ciocię Mimi. Kto może dostać się do małego TGD? No i jakie są te granice wiekowe do dla małego... chętnych? Tak, do małego TGD wybieramy skład z naszej szkółki TGD, którą prowadzimy. Warszawska szkółka TGD jest najliczniejszą w Polsce. Prowadzimy ją niektóre grupy, ja i Piotr, pozostałe grupy, inni instruktorzy. I tych dzieci w szkółce TGD warszawskiej mamy około 150. To jest taki... Granica wiekowa? Granica wiekowa to wiek szkolny, czyli około 6 lat. A jeśli chodzi o skład małego TGD, to właśnie z tych dzieci szkółkowych, które uczestniczą w zajęciach, jakiś już tam czas na te zajęcia uczęszczają, wybieramy potem ten skład koncertowy. I tutaj granica jest troszkę wyższa, bo jednak tych wyjazdów jest dużo i też no, to bycie na scenie już się wiąże też z innymi rzeczami. Ale właśnie nie ma żadnych oficjalnych przesłuchań do zespołu, ani takich rzeczy. Na naszej stronie szkółka TGD można znaleźć wszystkie informacje i do tej szkółki dołączyć. Oddziały szkółki są w całej Polsce. To nie jest tak, że trzeba przyjechać albo przeprowadzić się do Warszawy. Tak, oddziały szkółki są w różnych miastach Polski. Ten skład małotygiedowy jest składem warszawskim. My spotykamy się bardzo regularnie i też w takim okresie jak teraz, kiedy od końca maja do końca czerwca tych grań koncertowych było ponad 20, to trudno, żebyśmy byli rozbici po całej Polsce. Tak też jest z dużym zespołem TGD. Kiedyś on był bardziej taką sklejką ludzi z całej Polski. Im bardziej intensyfikowały się te działania zespołu, tym bardziej on się przenosił w jedno miejsce. Także ten skład koncertowy tutaj jest zakorzeniony, ale oczywiście szkółka jest w całej Polsce i szkółki bardzo często z nami występują. Raptem 4 dni temu graliśmy w Krakowie i szkółka krakowska grała z nami koncert. Tak, i te szkółki dołączają regularnie, także zapraszamy. Prowadzimy też szkółkę online, łączymy się z dziećmi na Zoomie, jest to bardzo wesołe. Mamy dzieci z Francji, z Hiszpanii, z wielu miejsc i tam też razem śpiewamy, proszę, modlimy się, jesteśmy razem. A co jest największym wyzwaniem dla Moniki Wydrzyńskiej w prowadzeniu małego TGD? Nie wiem, czy jest jakaś rzecz, na którą mogę położyć tutaj ciężarek i powiedzieć, że to jest dla mnie największe wyzwanie. Wyzwaniem jest na pewno bycie cały czas. I kiedyś jeszcze myślałam, że w te dni, kiedy jesteśmy razem, uda mi się coś napisać na słuchawkach, nadrobić jakieś rzeczy. Już teraz pozbyłam się tych złudzeń. Po prostu wiem, że te 20 dni w tym miesiącu, kiedy teraz gramy, to są rzeczy dzieci, to są dni tylko dla dzieci. Bo o ile właśnie nie gramy koncertu, to oni chcą, żebym też z nimi była, więc gramy sobie w gry, spędzamy czas. To jest też wyjazd z dziećmi, mimo że mamy nam towarzyszą, mamy opiekunów i tour menedżerki i tak dalej, to jednak przez to, że ja z dziećmi mam największy kontakt, najczęstszy kontakt, to jakoś jesteśmy najbliżej, więc słuchanie słuchanek na dobranoc, czytanie bajek, te wszystkie rzeczy, właśnie to takie drugomamusiowanie też jest częścią dla mnie bycia w tym zespole, co jest zabawne, ale też takie wprowadzenie zespołu dziecięcego, no uważam piękne, posiadanie relacji z tymi dziećmi i towarzyszenie im. Dużo sobie rozmawiamy, dużo też jest na bieżąco, no może problemy to za duże słowo, ale takich sytuacji, które potrzebują jakiegoś rozładowania, rozwiązania i tutaj no ewidentnie każdego dnia są nowe wyzwania, więc to bycie z dziećmi jest dla mnie takim uziemieniem i szkołą życia i jestem też za to bardzo wdzięczna, bardzo to lubię. My z ciocią mamy taką relację, że... Zawsze możesz zadzwonić? Tak, ale ja raczej tego nie robię, bo wolę poczekać do momentu, kiedy się spotkamy i na przykład ostatnio na koncercie, gdzie my wtedy byliśmy? Wtedy chyba z Krakowa wracaliśmy, tak mi się wydaje, i poszliśmy do McDonalda i była super, bo my też rzadko chodzimy do McDonalda i właśnie tak szczerze o sobie świetnie rozmawialiśmy i to było takie fajne, potem jeszcze oglądaliśmy razem film i właśnie ciocia jest taką osobą, że tak nie myśli o dzieciach, że tylko to jest moja praca, tylko ja mam nadzieję, że my jesteśmy też cioci takimi przyjaciółmi i że ciocia też zawsze może na nas liczyć. Ostatnie po zajęciach, bo to jest bardzo miło wszystko i wzruszające, ale ostatnie po zajęciach jakaś dziewczynka zapytała mnie: ciociu, co ty najbardziej lubisz? A inna odpowiedziała za nią: no chyba najbardziej to dzieci. I myślę sobie, że to jest chyba najfajniejsze podsumowanie. Oczywiście nie wszystko jest cukierkowe i każdy, kto pracuje z dziećmi, wie, jak ta rzeczywistość wygląda, ale faktycznie te nasze budowanie relacji tutaj jest dla nas wyjątkowo istotne. Tak. Karina, czasami jest trudno, jak ciocia zwróci uwagę? Nie, ja mam takie coś, że ja uważam, że jak ktoś mi zwróci uwagę, to jest coś, co ja muszę poprawić. Nie, że mam się tym przejąć od razu, że o nie, mam się załamać w sobie, tylko po prostu zrozumieć to, co zrobiłam źle, co muszę poprawić. I wtedy się uczę to też, na tych błędach. Dziewczyna, czym jest ambicja? Ambicja. No bo teraz Karina to, co mówi, to jest bardzo takie pokazujące, że jesteś ambitną dziewczynką. Ambicja, która chyba jest chce coś takiego, się że rozwijać. Właśnie chce się rozwinąć, chce się poprawić, bo chce być jak najlepsza i nie chce być lepsza od innych, tylko chce być po prostu najlepszą wersją siebie. Hmm. Jakie to piękne, jakie mądre, jakie dorosłe. A może wcale nie dorosłe. No właśnie. To teraz mamy okazję, a właściwie wy macie okazję, Karina i Kaja. Moniko, pozwolisz, że oddamy teraz dziewczynom w końcu ten mikrofon, żeby zapowiedzieć utwór Niebo. To będzie ten utwór, który zamknie nasze spotkanie, utwór z płyty Małe TGD, ale połączymy go również z utworem z płyty Duże TGD, z utworem Nadzieja. Kaja Piskorska i Karina Wiktorowicz. Zapraszamy do przesłuchania naszego najnowszego utworu, który możecie teraz usłyszeć. Niebo! W wykonaniu Heli. Michal. Nie wiem, jak mam nazwisko. W wykonaniu tak, Heli. Tak, w wykonaniu Helenki. Z płyty zatytułowanej. Dzień Dziecka. A teraz Monika. Ja zapraszam do wysłuchania piosenki Nadzieja zespołu TGD, solo Emilia Nazaruk i bardzo dziękuję. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko i oczywiście zostają Państwo z nami. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8. Skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce już w najbliższy poniedziałek w południe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.